kasa jak nożowni kosą i nie wiesz co dalej, amen. Puste śniadanie, psychiatryk wita, piszą na witach. Takie życie na osiedlu pytasz, to mieszkaj tu gdzie ja i w to kurwa nie wnikaj. Psycha klękła tu nie jednemu, ja opisuję to dalej. Co drugiemu brakuje tlenu, poproszę zieloną salę i amen. Patrzysz do nieba, zacznę pierwszy. Niech się wiecie dobrym ludziom tu gdzie lecą zęby. Jak lecę z bitem to leci tutaj cała sala, nie. Proponuj mi ćpania, skończysz jak zapałkami Ania. No i znowu się wala, świat kolanem wybija półę. Ampa Bajland do Rejkowa, jadę życie kuje. Czujesz szomek, to świata koniec. Widziałem tu już za wiele, zazdro się kornik wyżera. A suche jest podniebienie, wiecie? W terenie przecież pod nosem w lecie tu każdy pali Jana. Jak Franciszek po betonie jadą sanki, fuck. Robię rap i się wiedzie, haha. Chyba wiecie jak się prześpię i przyśni się hajp za siecie, bra. Chyba kurwa jak się prześpię i przyśni się hajp za siecie. Pluje jadem, to styl pijanego węża. Albo się odnajdziesz, albo udusi cię presja. Paraliżujący widok na tych blokach ma posesja. Grzybek logo dzielnicy u Kaczora Beresa. Pluje jadem, to styl pijanego węża. Albo się odnajdziesz, albo udusi cię presja. Paraliżujący widok na tych blokach ma posesja. Grzybek logo dzielnicy u Kaczora Beresa. Hajp za siecie na tapecie, dzień kolejny mam szansę napchać sobie portfel, bardzo lubię taką jazdę. Koleżko buduj domek i postaw na przyjazd. Odcinam dopływ wody tu gdzie pierdolony fałszerz. Rozhandlowana ośka rapem, zarazimy dumy. Braterstwo, kobieta, szacun to powód do dumy. To, że czasem rock'n'roll i robię reset bani. Wszyscy jesteśmy ludźmi, staram się sobie poradzić. Tu gdzie pochlastacie kumpel, udaje, że jest bite. Z chuj do zupy, jak trafimy cię, to stąd żywy nie wyjdziesz. Zaklinacze deszczu, odpalam furę, jadę. Braciak trzy dychy na karku, pod jajaki trasa mare. Widzę co się dzieje, na co dzień propsujemy braci. Ulica ma się dobrze, na ulicy niech się farci. Od metalicznego haram 10 razy dziennie morda, zajebane zatoki, psy, inwigilacja mocna. Popatrzysz sobie łapki, znam te bloki i klatki. Czuję dreszcze na skórze, gdy dzielą jebane kraty. Ja się nigdy nie poddam, atakuję jak przystało. Po premierze idę z domu, słyszę, że znów rozjebało. Leci coraz większym echem, będzie dobrze. Rakieta, odpalona jak NASA, rozpierdala podniebienia. UBRS-a, to czaszkę kiwać ma jak sesja. Coś się nie podoba, wypierdalaj słuchać meza. Proste piątka siema, dla fałszywek pogarda. Wychowała mnie ulica, ślepokłony z tego bagna. Pluję jadem, to styl pijany węża. Albo się odnajdziesz, albo udusi cię presja. Paraliżujący widok na tych blokach ma posesja. Grzybek logo dzielnicy u Kaczora Beresa. Pluje jadem, to styl pijanego węża. Albo się odnajdziesz, albo udusi cię presja. Paraliżujący widok na tych blokach ma posesja. Grzybek logo dzielnicy u Kaczora Beresa. Sejmowa czoka na włoskach, czopie zebranie, panie. Co ma być dalej z typa? Chora mimika, na światłach typa. Potrąciło dziecko chyba, kurwa miało być inaczej. Zabrał spod nosa nie pyta. Rzeka wysycha w korytach, gdzieś czai tajne zebranie. Palone krzyże po lasach, niestety wbili tu zmianę. Wale baranka tu wsiane, ma olat stanął na krześle. Krak dymi w piwnicy, loko proszę zabierzcie doreczkę. Tak ziemia tutaj się trzęsie, pod naciskiem wad i zalet. Gejowskie kurwa zebrania, wesela, pogrzeby, amen. Padni na mop z posiadanie, albo w Caritas po fanty. Zagaja ziomka tu babę, żółte od dymu firanki. Na co się patrzysz? Zajedź pachorki. Obsrane rajty, padają pionki. Gryzą się ziomki i życie płynie. A wszyscy skutecznie palą janka. Pogryzione wargi krwawią, zaskoczyła zima nas. Tak pieniądze oddaj za las, masz i zerwana linia. Akcja, popalone styki elo. Na mecie wypita ćwiartka, tak se płynie tutaj łajba. I loko zatacza koło, podaj rękę. Tu koledze, karetka jedzie na ojom. Pluje jadem, to styl pijanego węża. Albo się odnajdziesz, albo udusi cię presja. Paraliżujący widok na tych blokach ma posesja. Grzybek logo dzielnicy u Kaczora Beresa. Jadem, to styl pijanego węża. Albo się odnajdziesz, albo udusi cię presja. Paraliżujący widok na tych blokach ma posesja. Grzybek logo dzielnicy u Kaczora Beresa.